第四段。 Dalet. Shalom. Shlomcha. Ze davar. Ze dvaro. Ze lechem. Ze lachma. Zot eretz. Zot achzan. Zera. Kol ele zaro. Da'at. Bni. Zot da'ati. Elohim melech. Malkechem hu. Adonai tzedek. Adonai tzidkenu. Ze sefer. Ze sifrech. Chelek. Elohim חלקכן לעולם. טוב האוכל, טוב אוכלן.